बिखरी जुल्फे तेरी, पसीना माथे पर है। सच तो ये है तुम गुस्से में और भी प्यारे लगते हो। राह तक ना तारे गिनना, सादिक काम हमारा है आज। मगर क्या बात है, तुम भी जागे जागे लगते हो। दिल तोड़ के, ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगी। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगी। ओ दिल तोड़ के दिल के करार का, कर याद वो ज़माना मेरे प्यार का, चैन लूटना तू दिल के करार का। वो जब दुनिया में मैं ना रहा तो किसे बर्बाद करोगी। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगी। तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा या तुझको ये मेरा प्यार आएगा। ओ तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा या तुझको ये मेरा प्यार आएगा। ओ तेरे दिल वाले उठे जब तार तो रोके फरियाद करोगी। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगी। प्यार वाली हाथों पे लगाओगी, घर मेरे बाद घर का बसाओगी। मेहंदी प्यार वाली हाथों पे लगाओगी, घर मेरे बाद घर का बसाओगी। मुझे मरने से पहले ही यकीन था ये काम मेरे बात करोगी। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगी। जब ताहिर की याद तुझे आएगी तेरी आंखों से ये नींद रूठ जाएगी। तुझे आएगी तेरी आंखों से ये नींद रूठ जाएगी। हो मोती अशकों के गिर जाएंगे तो जब मुझे याद करोगी। हो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगी। हो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी।